To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 3 kwietnia, minęła 19. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska-Prażnowska i Radosław Mróz. Rosyjskie służby szukają dwóch osób podejrzanych o zamach w peterburskim metrze. Zginęło w nim 10 osób. Polski rząd ma już projekt unijnych wytycznych do negocjacji w sprawie Brexitu. Już po raz trzeci wandale zdewastowali lapidarium w Szczecinie. Śledztwo jest prowadzone w sprawie ataku terrorystycznego. Rosyjski Komitet Śledczy rozpoczął wyjaśnianie okoliczności zamachu w metrze w Sankt Petersburgu. Jest list gończy za dwiema podejrzanymi osobami. Atak pociągnął za sobą 10 ofiar śmiertelnych. 7 osób zginęło na miejscu. Jedna zmarła w karetce, a dwie po przewiezieniu do szpitala. Pod opieką lekarzy jest obecnie 39 rannych. Stan kilkorga z nich jest ciężki. Szef Międzynarodowej Organizacji Antyterrorystycznej Josef Linder twierdzi, że akcja terrorystów była wcześniej zaplanowana i nieprzypadkowo zbiegła się z wizytą prezydenta Władimira Putina w Sankt Petersburgu. Przyjazd prezydenta do Petersburga stworzył określone warunki, pod kątem których przygotowano zamach. Wybuch, który nastąpił w wagoniku metra, nastąpił najprawdopodobniej po tym, gdy człowiek, który zostawił ładunek, opuścił pociąg. W ocenie Lindera, gdyby wybuch nastąpił w momencie wjazdu kolejki do tunelu, skutki byłyby znacznie tragiczniejsze, bowiem zamknięta przestrzeń zwielokrotniłaby siłę eksplozji. Z nieoficjalnych doniesień wiadomo, że służby specjalne ustaliły, przeglądając zapisy z kamer bezpieczeństwa, mężczyznę, który najprawdopodobniej wniósł bombę do wagonu. Na stacjach metra w Petersburgu i Moskwie pracują ekipy ekspertów sprawdzających, czy nic już nie grozi pasażerom. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Nie milkną polityczne komentarze na temat kondycji Konstytucji Rzeczpospolitej. Dziś, dzień po 20. rocznicy uchwalenia ustawy zasadniczej, szef PiSu Jarosław Kaczyński mówił w Senacie, że obecna konstytucja jest postkomunistyczna. I to wywołało reakcję opozycji, która zwraca uwagę na to, że konstytucja mimo pewnych wad nadal obowiązuje, a jej przestrzeganie dotyczy wszystkich. Jarosław Kaczyński ocenił, że obecna konstytucja nie pomogła w zerwaniu z pokłosiem komunizmu. Bliższa analiza tej konstytucji wskazuje na to, że można ją śmiało nazwać konstytucją postkomunistyczną. Senator PiS Jan Maria Jackowski zaznaczał, że obywatelski projekt Konstytucji Solidarności z 1994 roku przewidywał weryfikację sędziów, a tego zabrakło w obecnym prawie. Zapisy, które zostały przyjęte w tej konstytucji, która obecnie w Polsce obowiązuje, były pochodną interesu środowiska postkomunistycznego. Rzecznik PO Jan Grabiec dostrzega potrzebę przyjrzenia się konstytucji, ale podkreśla, że z PiS-em taka refleksja jest nie do zaakceptowania. Jeśli ktoś łamie tę obecną dzisiejszą konstytucję, trudno z nim pisać nową konstytucję czy dokonywać zmian. Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że zmiana obecnej konstytucji jest dla obecnie rządzących nieosiągalna. Nie ma takiej większości, dlatego jest obniżana ranga tej konstytucji. Konstytucja RP została przyjęta najpierw przez Zgromadzenie Narodowe, a później w ogólnokrajowym referendum. Karol Dermoros, Polskie Radio. Rząd dostał projekt unijnych wytycznych do negocjacji w sprawie opuszczenia wspólnoty przez Wielką Brytanię. Tę wiadomość potwierdza rzecznik rządu Rafał Bochenek i podkreśla, że jednym z celów Polski będzie zagwarantowanie praw socjalnych Polakom mieszkającym na wyspach. Bochenek zaznacza też, że rozmowy na ten temat trwają. Według niego Polska ma swoje określone cele i chce być aktywnym uczestnikiem rozmów w sprawie Brexitu oraz mieć istotny wpływ na kształtowanie wytycznych. Pytano o to, kiedy rząd zajmie się stanowiskiem w sprawie Brexitu. Tu Bochenek odpowiedział, że taki dokument zostanie omówiony i przyjęty, ale jak zaznaczył, będzie miał formułę dokumentu niejawnego, instrukcji. Będzie to pewna strategia polskiego rządu i mandat dla osób, które będą prowadziły negocjacje, wyjaśnił rzecznik rządu. Wytyczne do negocjacji warunków rozwodu Londynu z Unią Europejską szefowie państw i rządów mają przyjąć na unijnym szczycie 29 kwietnia. Nieznani sprawcy znów zdewastowali niemieckie nagrobki w lapidarium przy ulicy Ostrowskiej w Szczecinie, tym razem 130. I to mimo wzmocnionych policyjnych patroli. Rozmawialiśmy z policją. Policja rzeczywiście wzmogła patrolę. Również Straż Miejską, również policjanci byli w okolicznych szkołach, rozmawiali z pedagogami na temat zachowania ich uczniów, ponieważ są pewne podejrzenia w sytuacji. Liczymy, że dojdzie do takiej sytuacji, że złapiemy sprawców. Sprawa oczywiście zostanie skierowana do sądu. Koszty naprawy będą astronomiczne tego miejsca. Informuje rzecznik Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie Andrzej Kus. Przypomina, że cmentarz kilka miesięcy temu został odnowiony. Kosztowało to blisko 600 tysięcy złotych. Poukładano wtedy i odnowiono ponad 300 zabytkowych niemieckich nagrobków z XIX wieku. To już trzecia dewastacja szczecińskiego lapidarium. Poprzednim razem zniszczono 30 nagrobków. To był serwis Trójki. Sport w Trójce i Adam Malecki. Ruch w Chorzowie gra z Piastem Gliwice. To ostatnie spotkanie 27. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Obie drużyny mają jeszcze matematyczne szanse na awans do czołowej ósemki, ale też wisi nad nimi widmo spadku z Ekstraklasy. Każdy punkt jest więc na wagę złota. Jak na razie jest bezbramkowy remis. A liderem po tej serii gier jest Jagiellonia Białystok. Ma punkt przewagi nad Legią Warszawa i 3 nad Lechem Poznań i Lechią Gdańsk. W Ekstraklasie piłkarskiej niebawem nastąpi podział na dwie grupy, mistrzowską i spadkową. Na pół podzielone zostaną także punkty. W plus lidze siatkarze już przygotowują się do meczów półfinałowych. W nich Zaksa Kędzierzyn-Koźle zagra z Jastrzębskim Węglem, a Asseco Rysowie Rzeszów ze Skrą Bełchatów. Do tych meczów z czystą głową przystąpi zapewne Marcin Możdżonek. Środkowy bloku reprezentacji przedłużył kontrakt z wicemistrzem Polski o kolejne 2 lata. 32-letni Możdżonek gra w Rzeszowie od początku tego sezonu. Wcześniej występował m.in. w Skrze Bełchatów, Zaksie Kędzierzyn-Koźle czy Halkbanku Ankara. Możdżonek jest dla rzeszowian równie ważny jak Michał Kwiatkowski dla kolarskiego zespołu Sky. Torunianin po zwycięstwach w jednodniowych klasykach Strade Bianche i Tirreno Adriatico dzisiaj rozpoczął rywalizację w 6-dniowym wyścigu dookoła kraju Basków. Pierwszy etap wygrał Australijczyk Michael Matthews, który został liderem. Kwiatkowski wjechał na metę na 20 pozycji z tym samym czasem co zwycięzca. Skoro o kolarstwie, to do ciekawego rekordu przymierza się Szkot Mark Beaumont. Ma zamiar przyjechać na rowerze dookoła świata w 80 dni i pobić swój wyczyn z 2008 roku. Zadanie karkołomne. Jego dniówka ma wynosić 386 km w 16 godzin. To wychodzi mniej więcej 24 km w godzinę. 34-letni Mark wystartuje w lipcu z Paryża, pojedzie przez Europę, Rosję, Mongolię do Pekinu. Potem czeka go podróż przez Australię, Nową Zelandię, Amerykę Północną. Ostatnia faza to sprint z Lizbony przez Madryt z powrotem do Paryża i kto wie, może spotka Tomka Gorazdowskiego, chociaż nie. On już Tomek jest w Birmie teraz. Ale gdzieś tam może zahaczy o niego. Może zahaczy, to prawda. Ale największe wrażenie, jeśli chodzi o sport, największe wrażenie na mnie robi to, co zrobiła Krakowia. Mówisz o hokeju oczywiście. Fantastyczny myślałem, gol. Że już są skazani na porażkę. 3-1 było dla zespołu. To prawda, doprowadzili do remisu i 4-3. Jeszcze tak. Gola strzelili w dogrywce. Tylko szkoda, że jest ten złoty gol, który decyduje o tym, że jest przerwany mecz. Fajnie jakby jeszcze Tychy miały szansę na to, żeby odrobić te straty i mieć te... Myślę, to trochę jak w siatkówce. Skoro Tyszanie prowadzili 3-1, to nie mieli prawa wypuścić tego z rąk. Tym bardziej, że grali ostatni mecz u siebie. Tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeśli chodzi o prognozę pogody, to najpierw słowo o tym, jak jest, bo słuchacz napisał z Gdańska. W Gdańsku taka mgła, że nic nie widać powyżej 100 metrów. Z pozdrowieniami z Trójmiasta. No i te mgły w prognozie są w nocy, nad ranem najgęstsze, ograniczające widzialność. W nocy generalnie zachmurzenie małe, czyli pogodnie. Tyle, że mgły się pojawią, już się pojawiają, jak państwo słyszą. Na Śląsku i w Karpatach w nocy miejscami słabe opady deszczu, a na szczytach, w Sudetach i w Tatrach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura od +2 do +6 stopni. Jutro zachmurzenie w ciągu dnia umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego, gdzieniegdzie, zwłaszcza na południu, spodziewane są przelotne opady deszczu, a w Karpatach możliwe także burze. Rano miejscami wciąż mglisto. Temperatura jutro w ciągu dnia wyrównana od 15 do 18 stopni, wyjątkiem wybrzeże, nad morzem miejscami 10 stopni. Trójka. Program trzeci. No i to wszystko, prawie wszystko w audycji popołudniowej, poniedziałkowej. Jeszcze kończąc wątek pojedynku skrablowego, no bo skoro słuchaczka napisała, że sama słyszała, jak rano pan Marcel rzucał czymś z braku rękawicy, skoro potem słuchacz powiedział, że wyzwanie zostało rzucone i skoro mamy kolejny telefon... Osobiście słyszałem i czy poranek rzucił wyzwanie. No, skoro tyle osób powiedziało, że panowie z poranka rzucili wyzwanie, to trzeba było sprawdzić. A jako, że my tu w popołudniu wszystko nagrywamy... Drogie popołudnie, rzucamy wyzwanie. My, z poranka. No nie wiem, czy skrablowe. O, dobrze. Rzucone. Zostało rzucone wyzwanie. A jak zaczniemy grać, bo ktoś mi podpowiada, że zaczniemy, to będzie bonanza. Oni rzucili wyzwanie. O, spadło akurat, proszę bardzo. No to teraz jeszcze trzeba będzie opracować regulamin tego pojedynku. A sport się dopasuje, jak zwykle. Sport. Grasz w skrable? Oczywiście. A dobrze wszyscy jesteś? Gramy w sporcie. A dobrze jesteś? Jesteśmy bardzo dobrze. Ale wiesz, to, że my, no to po południu ale wiesz, my decydujemy pod koniec o tym, do kto kogo przystąpimy, tak. A myślałem, że kto wygrywa, decyduje się pod koniec. Tak było w szachach. Powiedzieli, że bonanza będzie, tak? Tak. Tak się składa, że akurat w bonanzie najczęściej rodzina Cartwrightów wygrywała. We chased Lady Luck till we finally struck Bonanza. With a gun and a rope and a hat full of hope, we planted our family tree. We got a hold of a pot full of gold, Bonanza. with a horse and a saddle and a ring full of cattle, how rich can a fellow be? Nie wiem, czy Ania Gacek zniesie tyle country w swojej audycji, także już będziemy się powoli zwijać. I to wszystko w audycji poniedziałkowej popołudniowej. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Halinka Wachowicz i Robert Cantwright. Dziękujemy i do usłyszenia. I trzeba będzie uzgodnić regulamin pojedynku. Autopromocja. Bohaterką dzisiejszego Klubu Trójki będzie Antonina Żabińska, żona Jana Żabińskiego, legendarnego twórcy i dyrektora warszawskiego zoo. Razem opiekowali się zwierzętami i ludźmi. Ich dom stał się w czasie wojny schronieniem dla Żydów, uciekinierów z getta. Antonina Żabińska zawsze była w cieniu. Dziś spotkamy się z jej córką Teresą. Zapraszam po 21. Dariusz Bugalski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już jestem? Halinko, dlaczego się znowu spóźniłaś na spotkanie? Czekam już pół godziny. Bo za późno wyszłam z domu? A dlaczego nie wyszłaś wcześniej? Bo już było za późno, żeby wyjść wcześniej? Lepiej późno niż wcale, ale jeszcze lepiej wcześniej niż za późno. Ostatnie egzemplarze Toyoty z wyprzedaży rocznika 2016 czekają w salonach. Spełnij swoje marzenia, zanim będzie za późno. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Urodzinowo, koncertowo. No tak, rozbrzmiewa oklaskami w tych dniach studio koncertowe imienia Agnieszki Osieckiej, a co za tym idzie i cały program trzeci. Robert Cantwright zapytał przed chwilą, czy zniosę w swojej audycji muzykę country. Będę miała jeszcze godzinę, by się nad tym zastanowić. Anna Gacek, dobry wieczór. Dzisiaj Aksamit rozpoczynamy wyjątkowo o godzinie 20, ponieważ to wyjątkowy tydzień w programie trzecim. Tydzień już rozpoczęty, więc to tak naprawdę więcej niż tydzień, czas, dni koncertowych, celebracji 55. urodzin programu trzeciego. Wszystko zaczęło się od Stinga, później Edyta Bartosiewicz, Gaba Kulka, wczoraj zespół Krokę, a przed nami jeszcze cały tydzień koncertowych atrakcji i z ogromną przyjemnością zapraszam teraz na kolejną z nich. Szkocka wokalistka, która sprzedała już ponad 10 milionów płyt, właśnie wydała swój czwarty album Under Stars. Była już gościem programu trzeciego. Czy państwo już się domyślają? Jeśli nie, za chwilę kto zagra w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, powie gospodarz wieczoru Piotr Metz. Amy McDonald's. Thanks very much for having us here this afternoon. It's a pleasure to be back in Warsaw again after such a long time. We're going to do a little show for you now, and we're going to start with a song from my very first album called Mr. Rock and Roll. Thank you. So I just recently released my fourth album. It's great to be on tour and traveling about with all these new songs to play. So we're going to play you a brand new song from that album now. This is a track called Down by the Water. Meet me down by the river, meet me down by the sea. Hours and hours and days go by, yet still you wait for me. I love the way your hair blows in the wind. I love the feel of my skin on your skin. Don't ever change, don't ever fall by the way, 'cause I'll meet you down by the water again someday. Yes, I'll meet you down by the water again someday. Trying to call you, but you didn't hear. Dark and feeling what you're doing here. Where's your baby? Where's your girl? Out in the water, out in the world. I love the way your hair blows in the wind. I love the feel of my skin, oh, your skin. Don't ever change, don't ever fall by the way, 'cause I'll meet you down by the water again someday. Yes, I'll meet you down by the water again someday. Down in the water. Thank you very much. So I remember being in this building, I think 8 or 9 years ago, and doing a show on the same stage. As soon as I came back into this room, I thought, oh, wow, I've definitely been in here. And I think that time when we performed way back then, we will have definitely played this next song. This is the title track of my very first album, and it's a song called This Is A Life. Thank you very much. We're going to finish now with a song which is my new single from my brand new album, Under Stars. And this is a track called Dream On. Too long, I got to keep on moving on. Nothing faces, nothing changes. This old place, you're driving me crazy. Live on, like we used to do, but I'm better without you. Amy McDonald. Kolejny ze znakomitych gości naszego urodzinowego cyklu, którego akcja, te wszystkie zdarzenia dzieją się kilka metrów od studia, z którego teraz mówię, w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a później już na tej antenie, czasem na żywo, czasem jak tutaj, retransmitując to zdarzenie, dzielimy się wszystkim tym, co dzieje się w muzyce, a w ramach prezentów urodzinowych często dostajemy od artystów takie piosenki, jak choćby jedna z tych, której wysłuchaliśmy przed chwilą, bo Amy McDonald nie tylko zagrała swoje nowe utwory, ale także i swój wielki przebój This is the Life. I z wizytami znakomitych gości w studiu imienia Agnieszki Osieckiej jest tak, że kiedy już przyjeżdżają do nas i zagrają dla nas kilka piosenek, to jeszcze nie jest dość. Jeszcze musimy z nimi porozmawiać. To było wczesnym popołudniem w poniedziałek 22 marca. Obok mnie na fotelu na scenie w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej usiadła Amy McDonald. Jak rozumiem, podpisujesz się pod stwierdzeniem, że gdyby twój wielki idol Bruce Springsteen wydał dziś debiutancki album, radio nie chciałoby go grać. No tak. Jaki jest więc twój stosunek do branży muzycznej? Co robisz, żeby nie zwariować? Nie da się nie zwariować. W tej branży często zapomina się, że chodzi przede wszystkim właśnie o muzykę. Ludzie wymyślają te wszystkie pikantne historyjki, różne triki, a muzyka jest gdzieś tam tylko w tle. Myślę, że takiego muzycznego, korzennego prawdziwka jak Springsteen pewnie by próbowano wykreować na kogoś zupełnie innego, nakręcić mu drogi klip, to dość straszne, że najmniej ważna w tym wszystkim wydaje się być muzyka. Ty zaczynałeś karierę w bardzo młodym wieku, ale jak na razie wciąż się uśmiechasz. Powiedz, jak to robisz, że jesteś sobą? Nie muszę na to specjalnie pracować. Zawsze było mi dość łatwo być sobą. Bardzo ważne jest tu pracować z odpowiednimi ludźmi. A tu miałam szczęście, mam świetny zespół i zacną ekipę. Jesteśmy zaprzyjaźnieni. Jeśli trafisz na niewłaściwe osoby, rzeczywiście można zwariować i zacząć udawać diwę. Ale to nie moje, jestem przecież z Glasgow. Gdybym spróbowała, ludzie natychmiast sprowadziliby mnie na ziemię. Czy to prawda, że pokochałaś Springsteena dość późno, już wtedy, kiedy sama śpiewałaś? Tak. Jak mówiłeś, zacząłam wcześniej, a wiele starszych płyt Springsteena powstało, zanim przyszłam na świat, więc wcale przy nich nie dorastałam. Dopiero później sięgnęłam do przeszłości rocka i zakochałam się bez pamięci w tym, co robi. Co jest w nim tak niezwykłego? Umiejętność opowiadania historii? Może wszystko? Wszystko. Ale myślę, że przede wszystkim autentyczność. To jest najważniejsze. Pisze piosenki, które coś znaczą, o czymś opowiadają, pozwalają poczuć, co czuł, kiedy je pisał. A potem wchodzi na scenę i daje z siebie 100% i wiesz, że naprawdę śpiewa to, co myśli. Żadnego udawania, kiepskich trików, pirotechniki i wielkich ekranów. Tylko wspaniały boss i jego cudowny E Street Band. Nie chodzi o show. Chodzi wyłącznie i tylko o muzykę i to może być dla każdego w tej branży inspiracją. Ma coś jeszcze. Wiele, jeśli nie większość jego piosenek jest chwytliwa. To także twoja ambicja, prawda? Tak, zawsze próbuję pisać utwory, które zostaną ludziom w głowie. To nic złego, ale to nie zawsze łatwe. Na 10 piosenek trudnych do zapamiętania może zdarzyć się może jedna chwytliwa. Ale myślę, że muzyka dla wielu jest ucieczką, a sporo utworów bierze się zbyt dosłownie, dopasowując się trochę do ich ponuractwa. What's your experience about songs being great live as opposed to being a good? Jak jest w twoim przypadku z piosenkami śpiewanymi na żywo w porównaniu z wersjami nagranymi w studio? Jeden z utworów z nowej płyty, Prepare to Fall, zdaje się testowałaś na koncertach, zanim nagrałaś go w studio. Somehow it sounds great live, right? Tak, ale na żywo grałam go akustycznie, a na płytę nagrałam z pełnym zespołem. Napisałem go kilka lat temu. Grałam często na festiwalach i świetnie był odbierany, ale nagrywając trochę się bałam, że straci tę magię i że go przedobrze. Ale na szczęście udało się go nieźle rozbujać i świetnie wpasował się w nową płytę. Ale to super, że na żywo wciąż mogę go grać akustycznie w zupełnie inny sposób. W twojej tajnej szufladzie musi być sporo takich skarbów czekających na odkrycie. A nie jestem wcale aż tak płodna. Prawie wszystkie piosenki pisane na płytę na nią trafiają. I nie mam zeszytu z setkami piosenek. Może dlatego, że jak coś nie działa, to po prostu zostawiam to w spokoju. W odróżnieniu od innych songwriterów, którzy często wracają do starych szkiców, ja wrzucam je do kosza, gdzie ich miejsce raz na zawsze. Praca nad ostatnim albumem była dla ciebie nowym doświadczeniem. Pisanie z kimś wspólne to tak naprawdę obnażanie przed nim swojej duszy, a to trudne. Bearing your soul to somebody. How difficult was that? It was just a bit weird at first. To było przede wszystkim dziwne. Pierwszą płytę zrobiłam mając 15 czy 16 lat. Drugą i trzecią też pisałam sama, także dla mnie pisanie z innymi ludźmi to zupełna nowość. Ale jak pokonasz to pierwsze odczucie, może być bardzo okej, szczególnie że to nie były przypadkowe osoby. Jamie, który grał mnie na basie, a także jeden z przyjaciół zespołu. Myślę, że z przypadkowymi nieznajomymi pewnie bym się mocno namęczyła, a to były bardzo bliskie osoby i było znacznie łatwiej. Czy twoją jedyną słabością do rock'n'rollowego stylu życia jest miłość do samochodów, czego, jak rozumiem, nie pochwala twoja mama? Nie jestem pewna, czy to jest rock'n'roll. Tak naprawdę auta nie kręcą tak wielu muzyków, niektórzy nawet nie prowadzą. Słynny przykład to Noel Gallagher. Ja też. Podobno Noel dostał kiedyś prezencie Rolls Royce'a i nie mógł nawet sobie pojeździć. Wciąż się nie nauczył. Ale ja to od zawsze pasjonowałem się samochodami i na szczęście moja kariera muzyczna potoczyła się na tyle nieźle, że pomogła mi tę pasję kultywować do dziś. Jak to mówią? Petrolhead? Tak, to jest o samochodziarzach. To jaka marka u ciebie rządzi? Stawiam na Forda GT. Nie, nigdy go nie posiadałam i nigdy nim nie jeździłam. Moim faworytem jest Ferrari 458 Speciali. Back to music. To wracamy do muzyki. Co byłoby twoją piosenką na sobotni wieczór i niedzielny poranek? My favorite Saturday night song. Na sobotni wieczór to pewnie Your Love Has Lifted Me Higher, Jackie Wilson. Świetny imprezowy numer. A na niedzielę rano would be something like probably something chilled out. Sunday morning. No tak, niedziela rano jest trudna. Yeah, tak, z uwagi na poprzednią noc. Struggling to think of anything. Nie mogę nic wymyśleć. Sunday morning chilled out song. You know, Okej, przyszła mi teraz nagle do głowy ścieżka dźwiękowa Strażników Galaktyki i utwór grupy Redbone. Come and Get Your Love, jedna z najfajniejszych piosenek, jakie znam. Chilloutowa, ale z fajnym beatem przez cały utwór. Running all the way through it, so that would be my Sunday morning song. So on your recommendation, we're going to test it on the radio. Polecenia przetestujemy ją w radiu w najbliższą niedzielę o 8 rano. It'll work really well. Like Amy MacDonald, thank you very much. Bardzo dziękujemy. Postanowiłam, że za chwilę wyłamiemy się i nie w okolicach 8 a.m., ale o 8 p.m. posłuchamy, jak brzmi rekomendacja naszego gościa na niedzielny poranek, nawet jeśli to poniedziałkowy wczesny wieczór. Piotr Metz, Amy MacDonald i wybrana przez nią piosenka Redbone, Come and Get Your Love. właśnie pomyślałam, że w najbliższy niedzielny poranek pewnie będziemy myślami wszyscy przy niedzielnym wieczorze, oczywiście spędzanym w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. W niedzielę zespół T-Law przez 2 godziny świętują 55. urodziny programu Trzeciego Polskiego Radia i 35. urodziny zespołu. Zespołu T-Law, rzecz jasna. Ale to w naszym przebogatym kalendarzu zdarzeń wydaje się być daleka przyszłość. Skupmy się na tym, co będzie jutro. Jest raczej błogo. Udało się. Stać lepszą nogą. Dzień. Czasem się zdarza, że budzisz mnie. W czwartym wymiarze czuję i wiem, uda się godnie z sprężyć na ten koniec tygodnia. Szkoda, że tak. To szybko zleci. Poprzedni nas chwie. To wymiar trzeci. Szybko wzlata i lata. We'll be right back. trzeba ostrożnie z płytą, na której każdy utwór to dzień tygodnia, i ze słowem jutro, bo można wszystko pomieszać. Ale tak, jutro po godzinie 19 specjalne wydanie Magla Wagli, wydanie poszerzone. Wojciech Waglewski, Fish, Emadę w trójkę na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej, koncert, na który już teraz serdecznie zapraszam. Przypominam, jutro po 19. A my słuchaliśmy fragmentu próby otwartej. To już historia programu Trzeciego Polskiego Radia, audycji Lista Osobista, bo to właśnie w tej audycji zespół WW premierowo, przedpremierowo właściwie, zaprezentował utwory ze swojej wtedy nowej, wciąż nowej tak naprawdę, płyty 7. A co zdarzy się jutro po 19? Przekonamy się. Niespodzianka. Jutro po 19 już teraz zapraszam w imieniu klanu Waglewskich. A do 20 jeszcze Agnieszka Obszańska. Dziś zajmiemy się obrazem. Teren. Kultura. Wszyscy jesteśmy fotografami. To cykl spotkań, który wrósł już w warszawską tkankę miejską i jak myślę z powodzeniem oprowadza po świecie obrazu, traktując go jako punkt wyjścia do szerszej dyskusji. Nie inaczej będzie i tym razem. Przed nami kolejny cykl spotkań i różnych tematów. Jak zwykle starałyśmy się pomyśleć o tym programie bardzo różnorodnie, żeby sięgnąć do różnych obszarów fotografii. I faktycznie staramy się tak je konstruować, żeby fotografia była początkiem do jakiejś rozmowy. Mówi Katarzyna Sagatowska. Tak jak to było podczas ostatniej edycji, kiedy faktycznie rozmowy o dziecku fotografii, śmierci fotografii, no znacznie wybiegły poza samą jedynie fotografię. To już zupełnie inna historia, którą opowie Jacek Denel na spotkaniu zatytułowanym Historie ukryte, czyli fotografia jako początek. To, co mówiłam, że staramy się nie zamykać się jedynie w grupie fotograficznej, tylko wychodzić i sprawdzać, jak fotografia w ogóle działa w społeczeństwie, jak opisuje nam historię, jak jest ważna w naszym codziennym życiu. I to będzie, myślę, takie bardzo inspirujące spotkanie poświęcone temu, jak patrzeć na fotografię, jak ją rozumieć i jak szukać dalej historii o fotografii. Jacek Denel będzie naszym gościem. Denel jest kolekcjonerem fotografii dawnej. Oczywiście jest pisarzem, tłumaczem, ale w tej części jest dla nas istotne to, że jest kolekcjonerem dawnej fotografii. Swoje zbiory udostępnia na stronie avers-rewers.pl. Bardzo zachęcam do odwiedzenia tej strony. Tam jest mnóstwo ciekawych fotografii 19-wiecznych i takich z początku XX wieku do 1939 roku, to jest trzon. I on właśnie sam o sobie mówi, że jest detektywem fotograficznym, co jest mi bardzo bliskie. I właśnie Jacek, wychodząc od obrazu, mając do czynienia z fotografią na papierze, czy dagerotypem, czy inną techniką, często anonimowe, nie wiadomo kto zrobił zdjęcie, kto jest na zdjęciu, gdzie to zdjęcie zostało wykonane, wykonuje bardzo dużą pracę, szuka, stara się dowiedzieć, jaka była historia tego zdjęcia. I tych historii zbieranych w fotografiach przez Jacka Denela posłuchamy 10 kwietnia. A to tylko początek. Więcej na www.wszyscyjesteśmyfotografami.pl, a ja zapraszam do Baru Studio w Warszawie od 20 marca na cykl Wszyscy Jesteśmy Fotografami. Autopromocja. Drodzy słuchacze, konkurs dla młodych zespołów Muzyczny Maraton Trójki trwa w najlepsze. I to Państwa zadaniem jest wyłonienie szczęśliwej dwunastki, która wystąpi na trasie Orlen Warsaw Marathon. Głosujemy do 12 kwietnia na stronie muzycznymaraton.polskieradio.pl. Ogłoszenie wyników 15 kwietnia między 17 a 19 w audycji Myśliwiecka 357. Polecam, Piotr Stelmach. Sponsorem konkursu jest PKN Orlen, organizator Orlen Warsaw Marathon. www.orlenmarathon.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ale jaja, ale ona niebieska, ale wielka, ale okazja. Już od tego poniedziałku w niebieskiej gazetce okazja jak malowana. Wielka, wielka, nocna i wyjątkowo udana. Już teraz w Lidlu Pepsi 2 razy 2,5 litra jedynie 6,66, 6,66 i olej rzepakowy promienna tylko 3,33 za litr, 3,33. Przygotujmy te święta razem. Lidl, co tydzień coś nowego. Proszę Państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej.